habersiz geçivermiş yıllar dün gibi hatıralar. Takvimlerden sonbahar gibi dökülmüş yapraklar. Anladım ki hala özlüyorum elimde olmadan sen. Nasıl unuturum yokluğunuz. Arıyorum akıl giderken ömür. Bir haberini almaya razı gönül. Beni bana bıraktığın halime herkes üzülür. Gece yarım ölü ecel saatler. Başımıza gelen kırık hayaller. Hayat öpücüğüm sonbahar gibi dökülmüş yapraklar. Anladım ki hala özlüyorum elimde olmadan sendin. Sığındığım liman, nefesini kokunu kalbime eşsiz dokunuşunu derinde izler. Nasıl unuturum yokluğunuz. Arıyorum akıl giderken ömür. Bir haberini almaya razı gönül. Beni bana bıraktığın halime herkes üzülür. Gece yarım ölü ecel saatler. Başımıza gelen kırık hayaller. Hayat öpücüğüm saatler. Başımıza gelen kırık hayal.